ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويظهر الزنا وتشرب الخمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگان دین، ہمارا آپس میں جمع ہونا کوئی بیان کرنے یا بیان سنانے کے لیے نہیں ہے، چونکہ ہر کوئی بیان سنانے کے بھی قابل ہے، بیان سننے کے بھی قابل ہے، اور بیان سنانے کے قابل ہونا، سننے کے قابل ہونا صاحب علم ہونے کی دلیل ہے، اس کے بغیر بیان نہیں ہوتا. پہلے تعلیم قرآن ہے، پھر تعلیم بیان ہے. علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. تو بیان تو تعلیم قرآن کے بعد ہی ہے. اس لیے غرض یہاں پر تعلیم نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن پاک میں جو وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین ہے، وہ نفع علمی ہی مراد نہیں ہوا کرتا. تذکیر جو ہے ضروری نہیں ہے، مستلزم نہیں ہے کہ نفع علمی پر منتج ہو، علمی نفع ہی مراد ہو. یہ تذکیر جو ہے نئے عزم کے لیے بھی ہوتی ہے، بعض مرتبہ تجدید کے لیے ہوتی ہے، تاثر کے لیے بھی ہوتی ہے کہ ایک چیز کا علم تھا لیکن اس کا خاص تاثر نہیں تھا، پھر اس سے تاثر آ جاتا ہے، دھیان دینے سے تاثر آ جاتا ہے. یا دوسری مصلحتیں اور دوسرے اغراض بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں. جب بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے تو حضرت علماء کرام کی بھی ایک نشست ہو جاتی ہے کہ بھئی تم آپس میں مذاکرہ کرو. اس کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ہر آدمی بولے مگر اس میں بدنظمی بھی ہوتی ہے، وقت بھی بس نہیں ہوتا، اپنے اپنے تاثرات ظاہر کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. مقصد تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک بحیثیت عالم دین ہونے کے ہمارے فرائض منصبی میں کیا ہے، ہماری ذمہ داریوں میں کیا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں. صرف مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہم کیا اقدام کریں اور ہم اس کو کیسے کریں. اس وقت جو صورتحال امت میں ہے میرے بزرگوں بھائیوں، وہ اتنی عجیب و غریب ہے کہ جتنا زیادہ جو آدمی سوچتا ہے اتنا زیادہ حیرانی میں اضافہ ہو جاتا ہے. لَأُتِيحَنَّهُمْ فِتْنَةً يَجْعَلُ الْحَلِيمَ حَيْرَانًا. جب امت دین کے ساتھ استخفاف کرتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر میں ایسے فتنوں میں ان کو الجھاتا ہوں. اتیحنہ جو ہے نا، الجھانے کے معنی میں، ایسے فتنوں میں ان کو میں الجھاتا ہوں کہ حلیم سے حلیم آدمی بھی حیران ہو جاتا ہے، جبکہ حلیم جو ہے علیم کے بعد ہوتا ہے. اعطیہم من علمی و حلمی، میں اپنا علم دوں گا پھر اپنا حلم دوں گا. تو حلم کا مرحلہ علم کے بعد ہے. یجعل الحلیم حیرانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب علم اور صاحب حلم دونوں پریشان ہو جائیں گے کہ کرنا کیا ہے. اور یہ فتنوں میں مبتلا کیے جانے کی تحدید ہے، ڈرایا گیا ہے کہ میں ایسے فتنوں میں مبتلا کروں گا، اور ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے کہ ہم ایسے ہی دنوں میں ہیں، اس وقت ایسے ہی ماحول سے گزر رہے ہیں، انہی حالات میں گرے ہوئے ہیں، پوری امت مسلمہ گری ہوئی ہے، اور مشرق مغرب شمال جنوب نارتھ ساؤتھ اس کی کوئی تقسیم نہیں رہی ہے، ایسٹ ویسٹ سب. ان فتنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں ایک بنیادی بات ہمیں سمجھائی گئی ہے، وہ یہ کہ یہ شروعات جو ہے اس کی وہ رفع علم سے ہوتی ہے، چونکہ علم امام ہے، عمل کا بھی امام ہے، تبلیغ کا بھی امام ہے، علم اصل امام ہے، علم کی بنیاد پر فضیلت ہے، علم کی بنیاد پر تسخیر ہے، ملائکہ کا سجدہ کرنا علامت تسخیر کے طور پر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کو جو سجدہ کروایا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو، اور علم کے امتحان کے بعد، علم دیے جانے کے بعد آدم کو، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ مخلوق طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت فرشتوں کی ہے، تو اس علم کی فضیلت کی بنیاد پر اس طاقت کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، اس لیے ان کو سجدہ کرا دیا گیا. سجود ملائکہ جو ہے وہ تسخیر کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، وہ علم کی بنیاد پر ہے. اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ متفرد ہیں اگرچہ اس تحقیق میں، لیکن صوفیہ کے موافق ہیں. میں فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء یا اسماء الالہیہ، اسماء الاشیاء مراد ہے نا زیادہ تر عام مفسرین کے پاس، جمہور کے پاس، مگر یہ صوفیہ کرام کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ اشیاء کے اسماء بھی اسماء الہی ہی ہوتے ہیں، ایک لائن پہ جاتے. یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، موقع نہیں ہے اس کا، اور چونکہ میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس لائن کی، اس لیے مجھے ذرا اندازہ ہے اس چیز کا، بزرگوں کی تھوڑی صحبت بھی ہے. جتنے اشیاء کے اسماء ہیں وہ جا ان کا لنک اسماء الہی سے ہی ہے. تو اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم الہی، الہیات کا جو علم ملا تھا، معرفت کا جو علم ملا تھا، جس کی بنیاد دین دنیا کے اندر قرآن اور حدیث ہے، تو قرآن اور حدیث کا جو علم ہے وہ اصل شے ہے اس پوری کائنات میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ اٹھ جائے گا قیامت کے اندر. قیامت کی علامتیں دو طرح کی ہیں، ایک تو حالات کے فساد اور بگاڑ کو بتانے کے لیے ہیں، اور ایک اچھی علامتیں بھی ہیں. بری ہر قیامت کی علامت بری نہیں ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو برا تھوڑی ہے ان کا اترنا، دجال کو قتل کریں گے تو برا تھوڑی ہے اس کا قتل کیا جانا، اچھی علامتیں بھی ہیں. لیکن فساد احوال کو بتانے والی جو علامتیں ہیں وہ خراب علامتیں ہیں. یہ بتانے کے لیے ہیں کہ قیامت آئے گی حالات کے گڑبڑا جانے پر، فاسد ہو جانے پر، اور ان فساد کی علامتوں میں سے یہ چیز ہے. اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ ہونے والی ہے، کیونکہ پیشین گوئی ہے، اور پیشین گوئی جو ہے وہ دلیل نبوت ہے، اظہار دعوے نبوت کی دلیل کے طور پر پیشین گوئی ہے. جیسے معجزات دلیل ہیں، پیشین گوئیاں بھی دلیل ہیں. تو جو دلیل دی گئی ہے اس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ دعویٰ مشتبہ ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کے دعوے پر یہ دلیل ہے کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، آپ نے فرمایا، اس کا ہونا تو ضروری ہے. اگر وہ نہ ہو تو نبوت میں شک آ جائے گا، وہ تو لازمی ہے. اب مسئلہ یہاں آ کے رک جاتا ہے کہ جب یہ بات ہونے والی ہے پھر ہمیں بتانے سے کیا حاصل ہے، ہم کیا کریں پھر؟ وہ تو ہونا ہی ہے، وہ تو آپ نے بتایا اس لیے بھی ہونا ہے، کیونکہ آپ نے اس لیے بتایا کہ وہ ہونے والا ہے، کیونکہ جو ہونے والا ہے وہ بتایا گیا نا، بتانے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ہونے کی وجہ سے بتایا گیا. اس پر مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، محدثین نے، وہ یہ بات لکھی ہے کہ جن فساد احوال کو بیان کیا گیا ہو احادیث مبارکہ میں، اس میں امت کی ذمہ داری ہے اس کے انسداد کی تکلیفاً. یہ بات ہوگی لیکن تمہیں کیوں بتایا جا رہا؟ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کا انسداد کرو اپنی بس کے بقدر، اپنی طاقت کے بقدر، اپنی استطاعت کے بقدر، اپنے امکان کے بقدر جو ہے نا اس کا انسداد کرو. تو رفع علم جو ہے یہ بنیاد ہے حساد حالات. اس حدیث شریف کے بارے میں شراح نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھی، بخاری میں ہی روایت اتفاق سے تھوڑے دن پہلے سبق میں ہی آئی تھی. تو اس میں جو ہے اس کی شرح میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں جان اور مال اور عزت اور عقل ان چیزوں کے فساد کو بتانے کے لیے یہ حدیث ہے. تشرب الخمر کا مطلب یہ ہے کہ عقلیں ٹھکانے پر نہیں رہیں گی، جو کہ شراب پینے والے کی پینے والوں کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی. ویظہر الزنا فساد نسب کو بتانے کے لیے، فساد اخلاق کو بتانے کے لیے، کیونکہ زنا کے غلبے کے ساتھ میں تو نسب محفوظ نہیں رہے گا، نسب نہیں رہے گا تو قدریں نہیں رہیں گی، حقوق نہیں محفوظ نہیں رہیں گے، وراثت اور انہیریٹنس کے مسائل محفوظ نہیں رہ سکتے. یہی نہیں معلوم ہے کہ کتنی اولاد ہے تو تقسیم کیسے کریں گے، یہی نہیں معلوم ہے کہ باپ کون ہے تو کس کا مال تقسیم کریں گے، حلت و حرمت کے رشتے پورے متاثر ہوں گے. دیکھیے جب نسب مختلط ہو جائے گا تو پتہ نہیں محللات میں سے ہے جس سے شادی ہو رہی ہے کہ محرمات میں سے ہے، ہو سکتا ہے جس سے بیاہ ہونا طے ہوا ہے بہن ہو، خالہ ہو، پھپھی ہو، کوئی بھی ہو سکتی ہے. ظہور زنا جو ہے وہ فساد حالات پر اس وجہ سے مشتمل ہے کہ اس سے نسب گڑبڑا جائے گا، اس سے حقوق، باپ کے حق، ماں کا حق، خالہ کا حق، فلاں کا حق، بڑوں کا حق، چھوٹوں کا حق، وہ متاثر ہو جائے گا، شادی کے معاملات متاثر ہو جائیں گے. شادی کے بارے میں نسب مختلط ہو جائے گا اور وراثت کے مسائل اس سے متاثر ہو جائیں گے. اور پلس جو سائیڈ ایفیکٹ فوری طور پر ہوتا ہے لڑائی جھگڑے فساد کا، عشق و محبت کی بنیادوں پر. اب ظہور زنا کا تو مطلب ہی ہوا کہ کس سے بھی جڑے گا آدمی جا کے، تو جس سے جڑے گا دوسرا خاموش رہے گا کیا؟ وہ بھی ایک گڑبڑ کا ذریعہ بن جائے گا، جان و مال کو نقصان پہنچے گا. عقل بھی خراب، جان و مال بھی متاثر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جہالت. جہالت کے سلسلے میں دو باتیں کہی گئی ہیں، خالی رفع علم کا ذکر نہیں ہے، اَن یرفع العلم نہیں ہے، بلکہ ویثبت الجہل بھی ہے. علم کو اٹھایا جائے گا، اٹھا دیا جائے گا علم، اور جہالت کو ثابت کر دیا جائے گا، جمع دیا جائے گا، جہالت جم جائے گی. جہالت جمنا جو ہے ایک عجیب بات ہے، یہ غور کرنے پر تھوڑا سا کھلتی ہے بات کہ جمنے کا کیا مفہوم ہے جہالت کے اندر. جمنے کا مفہوم میرے دوستو بھائیو یہ بنتا ہے کہ علم کو اتنا اٹھایا جائے گا کہ جہالت کو ہی علم قرار دیا جائے گا، جہالت کو ہی علم قرار دیا جائے گا، سارے عملوں کی بنیاد جہالت بنے گی، تو جہالت میں سبتیت آ جائے گی. بھائی اس بطل جہالت. تو اس وقت کی جو پرابلم ہے وہ عوام سے زیادہ علماء کی ہے، اس وقت مصیبت جو ہے نا وہ عوام سے زیادہ علماء کی ہے. اور وہ حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اذا رؤی المنکر معروفا والمعروف منکرا کیف بکم، تمہارا اس وقت میں کیا حال ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تو تمہارا بہت ہی برا حال ہوگا. کیف بکم کا جملہ خود بتا رہا ہے کہ جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کر دو گے. صحابہ نے فرمایا کہ ان ذالک لکائنون یا رسول اللہ، کیا ایسا ہونے والا ہے؟ واشد ذالک سیکون، اس سے بھی زیادہ سخت ہونے والا ہے. اس میں پھر یہ بات فرمائی گئی، اس کے بعد کے جملے میں یہ ہے کہ اذا رؤی المنکر معروفا، جب منکر کو معروف کی حیثیت سے جانا جانے لگے گا. والمنکر معروف، اذا رؤی المنکر معروفا والمعروف منکرا، اور معروف کو منکر کی حیثیت سے جانے لگے گا. اس وقت پوری دنیا میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، طرز زندگی میں، ثقافت میں، تہذیب و تمدن میں، سب چیزوں میں اب ہم دیکھتے ہیں گڑبڑ جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن کا علم ہے، جو حدیث کا علم ہے، اس میں جو معروفات ہیں وہ عوام میں منکرات کی جگہ پر ہیں الا ماشاءاللہ، اور جو منکرات ہیں وہ معروفات کی جگہ پر ہیں. اور یہ عام بیماری کی شکل اختیار کر گئی چیز، حتیٰ کہ خواص بھی اس سے مستثنی نہیں ہو رہے ہیں. خواص کے نزدیک بھی، اہل علم حضرات کے نزدیک بھی جو منکرات ہیں وہ معروفات میں آ گئے ہیں. یہ کوئی حرج نہیں، یہ تو چلے گا، یہ تو چلتا ہے، ہو سکتا ہے. غلط علم، غلط فتوے، غلط نتیجے، غلط مسئلے، اور یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ عقیدوں کے اندر منکرات کیسے جو ہے نا معروفات بن رہے ہیں. جو سب سے زیادہ عقیدوں کے پختے اور پکے شمار کیے جاتے ہیں، ان کے عقیدوں کو جب تجزیہ کریں، انالائز کریں، تو پتا چلتا ہے کہ کتنی گڑبڑ ہے. کہاں وہ لوگ جو اپنے کو پرانوں کی طرح منسوب کرتے ہیں، اور پرانوں سے ان کے عقیدوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، مگر وہی اپنے پرانوں کے عقیدے بتاتے ہیں. اتنا گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے خوارج کے، معتزلہ کے، فرقہ مشبہہ کے، فرقہ مجسمہ کے، ان کے جو عقیدے ہیں وہ لوگوں کے نزدیک عام طور پر مقبول ہیں. جب صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اشد ذالک سیکون، اس سے بھی آگے ہونے والا ہے. صرف یہی نہیں ہوگا کہ علم بدلے گا، فہم بدلے گی، نہیں، اس سے بھی زیادہ آگے ہونے والا ہے. وہ یہ ہے کہ اذا امر المنکر ونہی عن المعروف، بائی فورس، بائی آرڈر، قوت نافذہ کے ساتھ میں منکرات کا حکم دیا جائے گا کہ تم کو یہ کرنا پڑے گا. امر میں اصل قوت نافذہ ہوتی ہے. تبلیغ والے امر بالمعروف نہیں کرتے، ہم سب کو پتا ہے، یہ عرض الدعویٰ کرتے ہیں، خالی دعویٰ پیش کرتے ہیں. امر کے لیے تو ڈنڈا ہوتا ہے. بل تک منکم امتم یدعون الی الخیر، یدعون الی الخیر پر عمل کی شکل ہے یہ، ورنہ امر نہیں ہو سکتا. امر کے واسطے قوت نافذہ چاہیے، جو اس کے اندر حکم ہوتا ہے، نہیں مانیں گے تو ڈنڈا پڑے گا سر پہ، نماز پڑھو نہیں تو جیل میں. اس کا نام امر ہے، نماز پڑھ لے بھائی، دیکھو ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھ لے بھائی. یہ امر تھوڑا ہی ہے، یہ تو عرض ہے، پیش کر رہے ہیں. منت سماجت نہیں ہوتی امر کے اندر، اور نہیں کے اندر بھی نہیں ہوتی. نہیں بھی امر ہی کا حصہ ہے نا. اذا امر المنکر، وقت وہ آئے گا کہ جب منکر پر حکم لگایا جائے گا، منکر کے لیے لازم کیا جائے گا منکر کا ارتکاب. ونوہی عن المعروف، اور لازم کیا جائے گا معروف سے رکنے کو، نہیں کر سکتے آپ قوت کے ساتھ. اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ اہل حق کے لیے کس قدر مصیبت ہے کہ جس کو اہل حق حق کہتے ہیں وہ دوسروں کے نزدیک باطل ہے، اور جس کو یہ باطل کہیں ان کے نزدیک وہ حق ہے. اور یہ فتنہ اس ملک کے اندر بالخصوص اتنا عام ہے، اتنا کامن ہے، جس کی کوئی حد نہیں. اور یہ ملک جو ہے پوری دنیا کے اوپر اثر انداز ہے اپنے ہر اعتبار سے. مادی اعتبار سے تو اثر انداز ہے ہی، کیونکہ ملٹی نیشنل ہونے کی وجہ سے ہر ملک کا آدمی ہر جگہ پر میسر موجود ہے. تو اس لیے جو بھی تأثر روحانی ہو یا دینی ہو یا مذہبی ہو یا اخلاقی ہو، وہ بھی اسی طرح منتقل ہو جاتا ہے، اس کی بھی تبلیغ ہو جاتی ہے، وہ بھی پہنچ جاتا ہے اپنے اپنے کنٹریز کو. صرف مادی اعتبار سے ہی نہیں ہے، روحانی اعتبار سے بھی ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی ہے، تو علمی اعتبار سے بھی ہے. کرو، اور یہی وجہ ہے کہ تعصب تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے بہت زیادہ. ایسے وقت میں میرے دوستو، ہم لوگوں کا جو فرض بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ذہنیت کو ٹوٹلی چینج کرنا، بالکل 90 ڈگری پلٹا دینا ان کو، تبھی جا کے وہ صحیح ہو سکتا ہے. ہوا کے چھکڑ، طوفان بہت زیادہ آ جاتا ہے. ابھی آیا جیسے اوکلاہوما میں آیا، کئی گھر تو بالکل ہی صاف ہو گئے زمین سمیت، کئی گھر ایسے ہیں کہ ڈیمیج بہت ہو گئے. اب بہت گھر ڈیمیج ہو گیا تو کہاں تک ٹھیک کرتے رہو گے اس کو؟ بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ شروع سے اٹھاؤ اس کو، یہ سب صاف کرو اور شروع سے اس کو بلڈ کرو. عافیت والا راستہ ہوتا ہے. انسانیت کے اندر کیا ہے؟ دماغ کو پلٹ دینا، اس کو شروع سے کرا دینا، مینٹلٹی، ذہن کو شروع سے لے کے آ جانا، دل کو شروع سے لے کے آ جانا. کہ بھائی تو تمبل جو ہو گیا اب یہ کہ ایک نئے لینا ہے, اسٹارٹنگ لینی ہے. ظاہر ہے کہ بالکل نیا اسٹارٹ آپ لیں گے تو کہاں سے محنت کریں گے آپ؟ ایمان کی بنیادوں سے محنت کریں گے. اس زمانے کے اہل اللہ پر جو چیز منکشف ہوئی وہ یہ ہے, اصل میں اس وقت انسانیت جو ہے نا اچھے اور خراب کو, صحیح اور غلط کو اتنا خلط مل کر چکی ہے کہ اس کو شروع سے اٹھانے کی ضرورت ہے وہ چیز, مگر اس کو یہ ہے کہ اس کے اندر تجدید لاؤ, پہلے اس کو نیا کرو. اس لیے ایمان کی محنت ہے علم کو ثابت کرنے کے لیے, علم کے اٹھنے کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے, علم میں جو تبدیلی آ گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے, لوگوں کی فہم میں جو تبدیلی آ گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ان کی فہم کا صحیح ہونا ضروری ہے. فہم کے صحیح ہونے کے واسطے ان کے دل کا, ان کے دماغ کا صحیح ہونا ضروری ہے. چاہے تبلیغ والے محنت کریں, چاہے مجھے آپ کو محنت کرنا پڑے باعث مدرسوں کے فارغ ہونے کے, مدارس کی فراغت جو ہے نا یہ ہماری ذمہ داریوں کو بڑھانے والی چیز ہے بہت. کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ چیز کیسے ٹھیک ہوگی, کہاں سے ٹھیک ہوگی. تو خواص میں بھی اس کی ضرورت ہے, عوام میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ بنیادوں سے بالکل درست کرنے کی تعمیر درست کرنے کی کوشش کی جائے. اور بنیادوں سے تعمیر درست کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رسول کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ اور دنیا کی بے ثباتی اور فضائل اعمال, اس کے ذریعے سے محنت کی کچھ ایسی ترتیب ہو کہ آدمی ذہنی طور پر تیار ہو جائے اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کرنے کے لیے. بالکل شروعات کا مطلب یہ ہوتا ہے, مینٹلی پریپیئر ہو جانا, اپنے دل سے تیار ہو جانا, مستعد ہو جانا بندہ کہ میں 100% الف سے لے کے یا تک اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کو تیار ہوں, یا ادھر میں کر لوں گا, ادھر آپ بتا دو, ادھر مجھے یہاں سے معلوم ہو گیا تھا, ادھر سے مجھے یہاں سے معلوم ہو گیا, تو ابجد حوض ہوتی کا سبق جمتا ہی نہیں کبھی بھی ہوں. سب سے پہلے یہ تیاری ہے, خواص کی بھی اور عوام کی بھی, پڑھے لکھوں کی بھی, بے پڑھے لکھوں کی بھی, امیروں کی بھی, غریبوں کی بھی, امریکنوں کی بھی, غیر امریکنوں کی بھی, انڈیا پاکستان کی ہوں یا کہیں کی ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرات صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نہج سے تیار کر کے ان کو کام لگایا تھا, میٹیریل پہلے ویسا بن جانا. ادھر کے ادھر کے جو ہم نے دیکھا ہے پرانے کارخانوں کو جو ہمارے حیدرآباد میں ہوتے ہیں, لوہے کے بھی کارخانے ہیں, پلاسٹک کے بھی کارخانے ہیں, دوسرے تو سب کرتے یہ ہیں کہ گلاسز ہیں, باٹلز ہیں, اس کے ڈھکن ہیں اور پاکٹس ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, وہ سب جو ہے نا ہول سیل ڈیلر جو ہے وہ ریٹیل والے لا کے ان کے پاس جمع کرتے ہیں, وہ ان کو دھوتا ہے, دھو کے سب کو گلا کے گٹیاں بنا دیتا ہے, اس کے ہمارے پاس گٹی کہتے ہیں. ایسے ایسے مدے بن جاتے ہیں اس کے. پھر اس کے بعد میں اس کو گلا کے باریک وائر بناتے ہیں, باریک وائر بنا کے اس کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بیج بنا دیتے ہیں, دانے بنا دیتے ہیں, دانے بنانا اس کو کہتے ہیں. اب یہ را میٹیریل ہے, پھر اس کے بعد میں اس کو سپلائی کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پر, جو چاہے بنا لو اس کے بعد اس کا. پلس اس سے بحث نہیں ہے کہ پہلے کیا تھا, یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے باٹل تھی لیکن اب پیالی بن جائے, پہلے پلیٹ تھی لیکن اب پیپر بن جائے, کچھ بھی ہو جا سکتا ہے. تو اس وقت امت مسلمہ میں جو اصل کام کرنے کا ہے میرے بھائیوں, وہ ہے کہ میٹیریل کو صحیح کرنا, انسان کی روح کو اس کے لیے تیار کرنا, اور انسان کے جسم کو ذہنی طور پر تیار کر دینا کہ وہ تیار ہو جائے اللہ رسول کی باتوں کو بالکل قبول کرنے پر جیسے انہیں بتایا جائے. اور میں بتا رہا ہوں کہ جب تک ہم اس کے لیے تیار نہیں کریں گے امت کو, امت ہماری بات لینے کی قابل نہیں ہوتی. آپ بولتے ایک بات ہے, وہ لیتا ایک بات ہے, اپنے آئیڈیا سے لیتا ہے. پورے امریکہ میں آپ سرچ کر لو, ہم نے تو بہت سرچ کیا ہوا ہے, چونکہ جس وقت ہم آئے تھے اس وقت تو بہت ضرورت تھی اس بات کی, اہل حق کی بات کو لینے کی جو زمین, وہ تبلیغ کا ذہن, تبلیغ کا دل. بدعتی آپ کو نہیں چاہتے, جماعت اسلامی آپ کو پسند نہیں کرتی تھی, دوسرے تو خیر دوسرے ہی ہیں, سلفیوں کے نزدیک تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں, غیر مقلدوں کے پاس تو آپ مسلمان, چونکہ یہ تقلید جو ہے نا یہ شرک کا پٹا ہے, جب تک یہ پٹا گلے میں رہے گا تو آپ اسلام کی حدود باؤنڈری میں نہیں ہیں. اب کون سی زمین تھی جس میں آپ اپنی بات ڈال سکے, اپنا بیج ڈال سکے ہیں؟ واللہ العظیم یہ صرف تبلیغ کا دیا ہوا سرمایہ تھا جس میں اہل حق نے یہاں بیج بویا ہے, جس میں مسجدیں نظر آ رہی ہیں آپ کو, مدرسے نظر آ رہے ہیں آپ کو, خانقاہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو کچھ, اور پوری دنیا میں بھی ایسے ہی ہوگا. سیٹ اپ یہی ہے اس کا, اصل میں ترتیب یہی ہے کام کی, وہ یہ ہے کہ انسانوں کو تیار کیا جائے خالص عمل کو قبول کر لینے کے لیے، خالص علم کو قبول کر لینے کے لیے، صحیح علم کو قبول کرنے کے لیے، ٹرسٹبل قابل اعتماد ذرائع ایسے علم کو قبول کرنے کے لیے ان کو تیار کرنا ہے پہلے. ورنہ جب تک علم نفسی موجود ہے، جب تک علم رائے موجود ہے، علم خیالی موجود ہے، علم اجتہادی موجود ہے، علم فسادی موجود ہے، آپ کا علم کہاں چلنے والا ہے؟ وہاں رفع علم کو پلٹنے کی یہ صورت ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری. جیسا کہ محدثین نے فرمایا کہ ان یرفع العلم کی خبر اس لیے دی گئی ہے کہ اس رفع علم کا انتظام کرو. اے اہل، ظاہر ہے کہ یہ اہل جہل تو نہیں کر سکتے، یہ ان کا موضوع نہیں ہوتا، یہ وہ ان کے بس میں نہیں ہے یہ چیز، یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے. اس کے لیے ہمارے لیے سب سے عافیت والا بہترین راستہ اللہ پاک نے ہمیں یہ دیا ہے کہ یہ دعوت کا جو میدان ہے، دعوت کی جو فضا ہے، اس میں ایک آدمی کو ایک سمپل انداز میں لے جاتے ہیں، پھر وہاں جو اس کا وقت گزروایا جاتا ہے اور جو اعمال ترتیب کے دیے گئے ہیں اس میں تربیت کے اعتبار سے اور جن صفات پر مذاکرہ ہوتا ہے، اس کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں، اثرات ہیں کہ اگر آدمی اصول سے وقت گزار لے اور تھوڑا سا یکسوئی کے ساتھ مدر متوجہ ہو تو وہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ سب دنیا داری کو ختم کر دینا چاہیے اور مجھے اللہ پاک کا بندہ بن جانا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جانا چاہیے، اپنی قبر بنا لینی چاہیے، اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے، جنت میں جانے کا سامان ہو جائے، جہنم سے بچاؤ کی کوئی تدبیر ہو جائے، یہ دنیا کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے. یہ ذہنی طور پر بندہ تیار ہو جاتا ہے اور ہو رہے ہیں لوگ اور ہوتے ہیں. جب کبھی کسی 40 دن والے سے یا 4 مہینے والے سے فراغت کے بعد میں آپ بات کریں، اس کے اثرات تاثرات لیں، بھائی تم کیا تاثر لے کے آئے، کیا جمعے لے کے، انہیں یہی بات ظاہر کرتا ہے کیونکہ اب وہ ایک را میٹیریل بن گیا وہ. اور ایسا آدمی ہی پوچھنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں، کیسا کروں. آپ کی ضرورت یہی آنکھیں پیدا ہوگی. من خافا ادلجا، جس میں ڈر آتا ہے پھر وہ رات میں چلتا ہے. جب اس میں احتیاط آئی اور ڈر آیا تو پھر وہ پوچھنے پہ مجبور ہوتا ہے اہل علم سے کہ بھئی یہ معاملہ ہے، یہ معاشرت ہے، یہ اخلاق ہے، یہ عبادت ہے، یہ عقیدہ ہے، اس میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. علم المسائل وہیں سے شروع ہوتا ہے اور عالم کی ضرورت وہیں سے شروع ہوتی ہے اور عالم کا فرض وہاں سے شروع ہوتا ہے بحیثیت عالم ہونے کے. جب تک وہ تیار نہیں ہے ذہن، اس وقت تک وہ بات کو لینے کو تیار ہی نہیں ہوتا. اور ہاتھ کنگن کو عرض کیا، ہر جگہ اس کا تجربہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے ہمارے لیے سب سے بہترین میدان اللہ پاک نے اپنے کرم سے جو عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خود اپنی ذات کے لیے بھی اصلاحی پہلو بے شمار ہیں، اپنی ذات کے لیے اصلاحی پہلو بے شمار ہیں. ہم سند لے کے آ گئے، عالم صاحب بن کے آ گئے، مفتی بن کے ڈگری لے کے آ گئے، لیکن زمانے طالب علم میں جو کمیاں کوتاہیاں ہم میں تھیں، ڈگری لینے سے تو وہ دور نہیں ہوتی، سرٹیفکیٹ لینے سے تو وہ دور نہیں ہوتی. آج کام میں لگ جاتے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ کمزوری باقی رہتی ہے جو ہماری تھی، جن میں سے ابل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ. ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی کمزوریاں زمانے طالب علم میں رہی ہیں، وہ کہاں گئی ہیں؟ وہ جانے کے لیے تھوڑی ہیں، وہ تو آنے کے لیے آئی تھی، وہ رہنے کے لیے آئی تھی. وہ اب لے جانا بھگانا ان کو یہ کام ہے مستقل. اگر اخلاص کے ساتھ ہم متوجہ ہوتے ہیں، اس میں اپنا وقت لگاتے ہیں، تو دیکھا یہ گیا ہے میرے دوست بھائیوں کہ ہمارے اوقات میں، ہمارے معاملات میں، ہماری سوچ میں، ہماری نیتوں پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اس کا. حضرت ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور بڑی کتابیں ان کی موجود ہیں. کیا ہے ان کا پورا نام؟ عبد الفتاح ابو غدہ. وہ آئے تھے دارالعلوم حیدرآباد میں ہمارے پاس، ایک سیمینار تھا، اس میں تعلیم و تربیت کا سیمینار تھا، اس میں آئے تھے. اس میں انہوں نے بیان کرتے ہوئے جو باتیں کہی، ان میں سے ایک دو باتیں بڑی عجیب کہیں. موضوع ان کا تعلیم تھا، تو وہ پوری دنیا کا مشہور آدمی، شام کے بڑے علماء میں سے شمار ہونے والے، جامعہ اسلامی یونیورسٹی مکہ مکرمہ کے بھی ایک زمانے تک ذمہ داروں میں سے رہے ہیں، یونیورسٹی کے ذمہ داروں میں سے رہے ہیں. حیات الصحابہ کے اوپر ان کا بہترین تبصرہ ہے، مقدمہ ہے لکھا ہوا، عربی کی بہت سی کتابیں ہیں، حدیث کی بھی ہیں، اصول حدیث کی بھی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ بئی ہما کہ ہمارا ماحول دینی تھا، اور وہ شام کے ہیں، شام والوں میں تدین زیادہ ہوتا ہے، بہت دینداری بہت ہوتی ہے ملک شام والوں میں. بئی ہما کہ ہمارے اندر تدین تھا، ہمارا گھر کا ماحول تھا، پھر پڑھنے پڑھانے میں ہم رہے، اور اللہ کا شکر ہے ماحول کوئی گندا نہیں تھا، لیکن بہت سی باتیں میں نے اس زمانے میں عملاً سیکھی ہیں جس زمانے میں میں ہندوستان 40 دن کے لیے آیا تھا. انہوں نے سیمینار میں بیان فرمایا, مثالیں بھی دی تھی انہوں نے. غالباً ایک مثال یہ دی تھی کہ روزانہ یعنی سرانے جو ہے نا مسواک رکھنا, کنگا رکھنا, سرمیدانی رکھنا, اس کی مجھے بالکل عادت نہیں تھی. رات میں سرما لگانے کی مجھے بالکل کبھی عادت نہیں تھی, اور جناب والا سنت کے مطابق لیٹنے کی مجھے عادت نہیں تھی. سو جاتے تھے, ہم بھی جاتے ہیں جانے کے بعد دھڑم سے پڑ جاتے ہیں, جیسے دوسرا پڑھتا ویسے ہم بھی پڑھتے ہیں. ایسی کچھ مثالیں انہوں نے بیان فرمائی کہ فلاں چیز کی عادت, فلاں چیز کی عادت, فلاں چیز کی عادت. تربیت بھی چونکہ اس کا عنوان تھا, تعلیم کے ساتھ تربیت اس کا عنوان تھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ تربیت میں جو عملی مشق چاہیے ہوتی ہے وہ ایک مستقل ماحول چاہتی ہے, گرمی چاہتی ہے تھوڑی سی. ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی اپنے معمولات میں, اپنے اوراد اور اذکار میں, اور اپنے بعض عملوں کے اندر, اور اپنی سنتوں کے مشق میں, اور اپنے ذکر و فکر میں, اور دھیان میں, اور استغفار میں, اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں, اپنی نیت میں بہت فرق محسوس ہوتا ہے کاموں کے اعتبار سے. کیونکہ بہرحال ہم انسان ہیں اور ضرورتوں سے ہم بھی بھرے ہوئے ہیں, اور ہمارے وسائل محدود ہیں, تو جس کے وسائل محدود ہوتے اس کی نیت جو ہے نا جگہ جگہ قدم قدم پہ ڈگمگاتی ہے, وسیلے کو ڈھونڈتی ہے, اس میں ذریعہ کیا ہے, اس میں میرے لیے کیا بن سکتا ہے مزید, میرے لیے کیا بن سکتا ہے. تو اس میں ہوتا پھر یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا کام للہ رہنے کے بجائے لی فلانین ہو جاتا ہے. حالانکہ ایک لیول ہے کہ اپنی ضروریات کا بھی ایک لحاظ رکھنا چاہیے, لیکن عمل میں اخلاص کا ایک جو پہلو ہوا کرتا ہے, رضا الہی کا جو پہلو ہوا کرتا ہے, وہ کتنا ڈسٹرب ہے ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت متاثر ہوتے ہیں ہم لوگ اس میں, شاید آپ لوگ نہیں ہوتے ہوں گے, میں ہوتا ہوں گا اس لیے میں بول رہا ہوں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ فرق پڑتا ہے, اس مبارک محنت کا یہ خاص فائدہ ہے میرے دوستو. اور اس میں تذکیری پہلو یہ ہے کہ اب اللہ کے راستے میں, اب اللہ, اپن لوگ کیا تھے پھر, دشمن کے راستے میں تھے جب مدرسے میں تھے, تو ہم بھی اللہ کے راستے میں ہی تھے. اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں تھے, ہمارے نبی نے بتایا کہ ہم اللہ کے راستے میں تھے. من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع, جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے واپس ہونے تک. ہم اللہ کے راستے میں تھے, مگر وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کیا ہوا تھا مدرسے کے اندر کہ تم اللہ کے راستے میں, تم اللہ کے راستے میں, تم اللہ کے راستے میں. یا صبح سے شام تک جو 25,000 مرتبہ ہمارے کان سنتے ہیں جس چیز کو, اس کا دھیان نہیں تھا وہاں پہ, اور اس کی عظمت نہیں ڈالی جاتی تھی, اور اس کا لحاظ نہیں ڈالا جاتا تھا. اپنا کام کر رہے تھے پڑے ہوئے, یاد نہیں تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں اور علم دین حاصل کر رہے ہیں, کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہاں پر ایک استحضار والی کیفیت اللہ کے راستے میں ہونے کی, اوقات کو مصروفیت کے ساتھ میں گزارنے کی, اور پھر کام کی ترتیب کچھ ایسی ہے کہ آپ ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں, 2-3 دن کے اندر آپ عادی ہو جاتے ہیں اس ماحول سے. یہاں پہ 2-3 دن میں آپ کو نیا ماحول مل جاتا, پھر موونگ, پھر 2-3 دن وہاں ہوئے نہیں, آپ تھوڑے بہت عادی ہوئے نہیں ہوئے, پھر دوسرا ماحول. پورا ٹائم گزرنے تک یہی سیٹ اپ ہے یہاں پہ, کہ آپ کو جگہ سے مانوس ہو کے پرانی عادتوں کی طرف لوٹنے کا موقع نہیں ہے, روٹین میں آنے کا موقع نہیں ہے. اب سامان اٹھاؤ, سامان لپیٹو, وہ لے جاؤ, وہاں مسجد میں سٹ ہو جاؤ, پہلے جو جگہ ملی تھی وہ اچھی ملی تھی, وہاں پہ وہ بھی تھا, ہک بھی تھا, فون کو لگانے کا یہ تھا وہ تھا, یہاں پہ نہیں ہے, وہاں فین تھا یہاں فین نہیں ہے, وہاں کارپیٹ اچھا تھا یہاں کارپیٹ خراب ہے, خدمت میں نام لگ گیا, عمومی خدمت میں لگ گیا, گشت کے اندر لگ گیا, خصوصی ملاقات میں ہر وقت لگنا تو ضروری نہیں ہے مولویوں کو, وہاں کبھی لگ بھی جاتا ہے, عمومی ملاقات کی نوبت بھی آ جاتی ہے, تعلیم لگ گئی, مصروفیت ہی مصروفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس میں نیا پن ہی ایک قسم کا باقی رہتا ہے, اور تاثر پرانا چلتا رہتا ہے, چونکہ پچھلا عمل ایک تسلسل کے ساتھ میں چل رہا تھا, تاثر پرانا مصروفیت نہیں, تاثر پرانا مصروفیت نہیں, اس کی وجہ سے ایک تاثر جو ہے اپنی جگہ بنانا شروع کر دیتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بزرگوں کہ ہماری اپنی ذات کو بھی اس میں بے شمار فائدہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ امت جو ہے بحیثیت مجموعی جس چیز کی حاجت مند ہے, جس چیز کی ضرورت مند ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اپنے آپ کو سونپنے کا اور تسلیم کا جذبہ پیدا ہو جائے. پہلے ہوتا اصل میں میرے بزرگوں یہ ہے کہ آدمی کے اندر کا رخ جو ہے, آدمی کے اندر کا جو منہ ہے, آدمی میں 2 منہ ہوتے ہیں, ایک اس کا جو ظاہری فزیکل منہ ہے اور ایک اس کے دل کا منہ ہے. آدمی کے دل کا, جس کو سیرت کا منہ بھی کہتے ہیں, آدمی کے دل کا جو منہ ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے, اللہ کے منہ کی طرف ہو جائے, وہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جب رخ ادھر ہو جاتا ہے تو وہ ہے اصل اس ذہن کو بنانے والی چیز جس کی وجہ سے آدمی کدھر بھی اپنا رخ نہیں کر سکتا. اور یہ اس آیت میں مذکور ہے جو ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر دیا ہے. اب ہم سب مولوی حضرات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کیا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے ہمیشہ؟ چہرہ اس ذات کی طرف کر دیا کیا مطلب ہے؟ اپنی ذات، اپنے دل کا رخ، اپنے دل کا منہ ادھر میں نے کر دیا ہے. انی وجہت وجہی، میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کر دیا. تو چہرہ تو فیزی اللہ تعالیٰ کا تو کوئی رخ متعین ہے نہیں. تو بری ہے قید مکان سے، تو بری ہے قید زمان سے. جہت مادے کے خصوصیات میں سے ہے، جہت مادے کی خصوصیات میں سے ہے، اس لیے اللہ پاک کے ساتھ جہت نہیں لگتی. اس لیے جیسے اور جہتیں نہیں لگ سکتی، ویسی جہتیں فوق بھی نہیں لگتی. پتہ ہونا چاہیے ہم سب کو یہ بات، کیونکہ جہت سے اللہ پاک منزہ ہے. اللہ پاک کے لیے علو ثابت کیا جاتا ہے، بلندی، بلند مرتبتی کو ثابت کیا جاتا ہے، بلند رتبتی کو ثابت کیا جاتا ہے، جہت میں ثابت کی جاتی. اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ میں نے اپنا منہ اللہ کی طرف کر لیا ہے، کدھر کر لیا ہے؟ وہ ہے اصل میں ایک ایسا ایمان بن، ایسا مزاج بن جانا کہ جس میں آدمی 24 گھنٹے کے لیے اپنے تمام کاموں کے اندر اپنا رخ اللہ پاک کی طرف کر لے. علامہ اقبال نے اسی بات کو بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے. انہوں نے فرمایا کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. براہیمی یعنی ابراہیمی، نظر سے مراد وہی انی وجہت وجہی للذی. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. وہ باہر کے بت تھے، باہر کی تصویریں تھیں جن کو لوگ پوچھتے تھے، لیکن بہت سے حوث، بہت سے جذبات، بہت سے خواہشات، بہت سی امنگیں، امنیاں یہ آدمی میں ہماری بتوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو منہ ادھر ہوتا ہی نہیں، منہ ادھر ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں علامہ اقبال، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو ہم ہوں یا پوری امت ہو یا پوری انسانیت ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز یہ سمجھ میں آتا ہے غور و فکر کرنے سے، صحابہ کی سیرت میں غور کرنے سے، کہ ایمان لانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہاں لا کے کھڑا کرتے تھے، اس کا ایسا را میٹیریل بنا دیتے تھے اس کا، اور ایمان لانے کا مطلب ہی یہ لیتے تھے صحابہ کہ اپنی جان و مال کو، جذبات و خواہشات کو، عقیدت و محبتوں کو، سب کو ہم نے اللہ کے رسول کے حوالے کیا، اللہ کے حوالے کیا، واسطہ اس میں رسول کا ہے کہ رسول کو حوالے کرنا اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور اپنا ہاتھ ہم نے اٹھا لیا. اب جو بولو، جب بولو، جیسے بولو، جس لائن میں بولو، کچھ مشکل نہیں تھا ان کے لیے. اسی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ دعوت کی محنت کی خصوصیت ہے صحابہ والے مزاج کو پیدا کرنا، صحابہ والے مزاج کی کیفیت کو پیدا کرنا، یہ دعوت کی محنت کی خصوصیت ہے. اس مزاج کے اندر کیا ہے؟ 100% تسلیم ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، جھکا دینا. یہ جذبہ جب تک امت میں نہیں آئے گا، بالخصوص امریکہ کے مسلمانوں میں نہیں آئے گا، وہ آپ کی سننے کے لیے نہیں تیار رہیں گے. اور جب تک وہ آپ کی نہیں سنیں گے، آپ حق کو اپلائی نہیں کر سکتے. اور جب تک یہ نہیں کر سکیں گے آپ، تو رفع علم کا جو فساد ہے وہ دور نہیں ہوتا، اور دن بدن رفع علم والے حالات ہی پیش آتے جائیں گے. اس وقت پوری دنیا اس کی ضرورت مند ہے، اور ہو یہ رہا ہے اس کے ذریعے سے کہ ایمان پر محنت، نماز پر محنت، علم کی طلب پر. علم تو دیتے نہیں، علم کی طلب کی ایک محنت کی جاتی ہے. فضائل والا علم علم نہیں کہلاتا، فضائل والا علم علم جو ہے نا، علم علم علم کے اعتبار سے ایک تعبیری لفظ بولا جاتا ہے محدثین کے پاس. جس علم سے عمل مقصود نہ ہو، جس علم میں عملی کوئی پہلو آپ کے لیے نہیں ہے، وہ علم اصلا علم نہیں ہوتا. پتا ہی ہے نا آپ نے کوئی بات، نماز پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، ہمارا عملی پہلو اس میں کیا ہے؟ نماز آپ پڑھنا ہے تو رکو کرو، سجدہ کرو، قعدہ کرو، قومہ کرو، یہ نماز کا عملی پہلو ہے. یہ جس میں کرنا ہوتا ہے وہ اصلا علم ہوتا ہے. اس کو علم الفضائل اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ علم المسائل ہے. علم المسائل اصل ہے. تو یہ جو علم المسائل والی دنیا ہے، اس علم المسائل کو اپلائی کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی تیار ہو جائے اپنے بڑے کو کسی کو بڑا ماننا، اور اس بڑے کی بات کو جیسے جوں کہ توں لینا. یہ حلال ہے تو ہاں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے تو ہاں یہ حرام ہے. رفع علم میں اصل یہی ہوتا ہے، تو جو حلال ہے وہ حرام بن جاتا ہے، جو حرام ہے وہ حلال بن جاتا ہے. اخبار کے اندر جو سچ ہے وہ جھوٹ، جو جھوٹ ہے وہ سچ. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے اس محنت کو میرے دوستو قبولیت عامہ اور ایک اثر عام اس کا عطا فرمایا ہے. پوری دنیا میں اس کو چلا دیا، چونکہ اس وقت امت مسلمہ کو اس کی سخت ضرورت تھی. اور یہ اللہ پاک کی ترتیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے کے اعتبار سے وہ رحیم ہے، تو رحیم کا رحیم ہونے کا تقاضا ہے. یہ اصل میں رحمان الگ چیز ہے، رحیم الگ چیز ہے. رحیمیت میں تربیت والا پہلو ہے، دینی تربیت والا پہلو رحیمیت میں ہوتا ہے، مادی تربیت والا پہلو غالب رحمانیت میں ہوتا ہے، اور وہ رحیمیت کو بھی شامل ہوتا ہے. رحمان الدنیا و رحیمہ، و رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. تو رحیمیت کی وجہ سے حق تعالی شانہ جس زمانے میں امت کو جس چیز کی خاص ضرورت ہے اس کو ایک عمومی شکل دے کر ظاہر فرماتے ہیں. اور اس کی روشنی اس حدیث شریف سے ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی لیبعث علی رأس کل مئت سنۃ من یجدد لہا دینہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ہر 100 سال پر اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو اٹھاتے ہیں جو دین کی تجدید کر دیتے ہیں، تر و تازہ کر دیتے ہیں. علمی اعتبار سے ضرورت پڑی علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے ضرورت پڑی عملی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے ضرورت پڑی تربیت کے اعتبار سے. مجددین ہر سطح کے ہوتے ہیں، ہر لین کے آتے ہیں. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت عامہ، جس کے اندر ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے کہ جتنا یہ بسیط ہے معمولی ہے اتنا ہی یہ گہرا ہے. معمولی اتنا ہے کہ آدمی متوجہ ہونے کو تیار نہیں ہے، ارے کیا ہے، جب دیکھو جب 6 نمبر بولے، ان کو کچھ کام ہی نہیں رہتا. کوئی مولوی سننے کو تیار نہیں، کوئی مولوی سنانے کو تیار، کوئی آدمی بیٹھنے کو تیار نہیں. اعلان کرو کہ بھائی جماعت آئی ہوئی ہے بیٹھو، کوئی نہیں بیٹھتا. معمولی اتنا ہے کہ لوگوں میں اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے کتنا معمولی. اور اہم اتنا ہے کہ اس وقت پوری دنیا پریشانی میں ہے کہ اس نے کیا کام کر دیا ہے. اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ خزان اسی پر ہے کہ اس نے کیا، یہ تو پوری زمین بدل دیتے لوگ، یہ تو آدمی کو چینج کر دیتے ہیں، پورا آدمی بدل جا رہا. یہ کیا قصہ ہے اس کا؟ یہ دونوں چیزیں اس میں سہل ممتنا کہتے ہیں نا، جس کو سہل ممتنا کا مطلب دیکھے تو آسان سے آسان، اندر گئے تو مشکل سے مشکل. اپنے اثرات کے اعتبار سے ایسی چیز ہے کہ نہ ڈاکٹر چھٹتے، نہ انجینئر چھٹتے، نہ لائر چھٹتے، نہ سائنسداں چھٹتے، نہ تاجر چھٹتے، نہ کالے نہ گورے، افریقی نہ امریکی، انڈین نہ پاکستان، کسی کا ایکسپشن نہیں ہے. جہاں پہ بھی چلا دو چل جاتا ہے، ایسا سکہ رائج الوقت ہے. اور ہر ایک میں قبولیت آ جاتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ پورے اسٹائل کو لے لیتا ہوں، چاہے کہیں کا بھی رہن دو. ٹیڑھا بنگا اماما لینا ہے تو ٹیڑھا بنگا اماما لے لیتا، ٹیڑھا بنگا ڈنڈا لینا ہے ٹیڑھا بنگا ڈنڈا لے لیتا. ایک ایسی چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت اپنے بڑوں سے ہو جاتی ہے، پورے اسٹائل کو لے لینے کی، مزاج کے اعتبار سے بھی، فکر کے اعتبار سے بھی. اس لیے حق تعالیٰ جل جلالہ و منہ والہ نے ایک موقع ہمیں عطا فرمایا اس ملک میں، اس کام کو جتنا ہم اسٹیبلش کریں گے اپنے کاموں میں اتنی مدد ملے گی دوسرے کاموں میں. یہ کام بھی ہمارا ہی ہے، اور ہمارے دیگر کام جو دوسرے نہیں کر سکتے ہم ہی کو کرنا ہے. ایک فرق کی چیز ہے ذہن میں رکھ لو، تبلیغ کا جو کام ہے وہ ہم بھی کریں گے دوسرا بھی کرے گا، لیکن جو دوسرے کام ہیں وہ تبلیغ والا نہیں کر سکتا، وہ ہمیں ہی کرنا پڑے گا. بھلے سے تبلیغ والا مخالفت کرے گا آپ کی، وہ بیچارہ اپنی سطح سے مخالفت کرے گا، کام آپ کو اپنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ نہیں سمجھتا کہ وہ ہماری ذمہ داریوں میں کیا کیا ہے. ہمارا جاب ڈسکرپشن الگ ہے، اس کا جاب ڈسکرپشن الگ ہے. تو ہمیں جو تبلیغ کے کام کے علاوہ دوسرے کاموں کی ذمہ داری بحیثیت دین کا علم حاصل ہو جانے کے اور مدرسے سے فراغت کے جو ذمہ داری ہم پر ہے، وہ کام میں ہمیں مدد اور تقویت اسی وقت میں ملے گی جب ہمارے لیے یہ میدان میں زیادہ زیادہ کام کرنے والے لوگ ملیں گے. اس لیے خود ہمارا بنفس نفیس بھی اس اللہ کے راستے میں نکلنا بہت ضروری ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ میں مناسبت پیدا ہونا بھی ضروری ہے. کیونکہ ہم اپنے سرکل میں رہ کر، جو دینی ماحول میں رہ کر پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، پھر چاروں عربی سے پنجم عربی سے جو ابحاث شروع ہوئے، پھر ہفتوں میں اور دوروں میں آ کے جو بحثیں شروع ہوئی، ایک دم بات کی تھیوری ہے، اس کی لاجک ہے، اس کی دلیلیں ہیں، اس کا فلسفہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری چیزیں جو سمٹتی ہے، دماغ ہمارا آخر کے سالوں میں ایک دوسرے انداز کا بنا ہوا ہوتا ہے، جو سطح اس وقت امت مسلمہ کے عام آدمی سے بالکل الگ ہوتا ہے. اس لیے جب ہم مسجد میں آ کے تقریر کرتے ہیں تو سامنے والے کے لیے بالکل غیر اور اجنبی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس واسطے کہ کمیونیکیشن نہیں ہے دماغوں کا، اس کی سطح کیا ہے اندازہ نہیں ہے، وہ بات کو کس طریقے سے لیتا اندازہ نہیں ہے. تو اگر ہم خود گھل مل کر ان کے اندر رہیں گے اس سے ان کی سطحوں کا ہمیں اندازہ ہوگا اور کام میں مناسبت پیدا. ان کو ہم سے مناسبت ہوگی, ہمیں ان سے مناسبت ہوگی. اور آج کل کام چونکہ کسی ایک جگہ کا ساتھ مختص نہیں رہا, اس لیے پوری دنیا میں پھرنے میں پوری دنیا سے آپ کے ساتھ میں رابطہ, اور ان کا آپ کے ساتھ, آپ کا ان کے ساتھ میں رابطہ ہو جائے گا. افادہ استفادے کا دائرہ پھیل جائے گا. جتنا دائرہ پھیلے گا اتنا ذخیرہ آخرت ہوگا. ہم تو یہی چاہیں گے نا باعث مولوی ہونے کے, کہ اللہ پاک ہم کو ہمارے علم کو قبول فرمائے اور ذریعہ بنا دے دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچنے کا اور اس پر عمل ہو جانے کا. اگر یہ دائرہ بڑے سرکل میں ہو جائے گا تو بتائیے کتنا بڑا فائدہ ہمارا ہو جائے گا, کتنا بڑا ذخیرہ آخرت ہمارے لیے بنے گا. اس لیے بزرگوں بھائیوں, ہمارے بڑے اس معاملے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنے ساتھی علماء کرام کے نوعیت کے ہیں, اپنے اپنے علاقوں میں کام کرتے ہوئے, اپنی مسجدوں کی مشغولیت کے ساتھ, اپنے مدرسوں کی مشغولیت کے ساتھ, اپنے خطبات کی مشغولیت کے ساتھ, اپنے تصنیف و تالیف کی مشغولیت کے ساتھ, اور جو جو ان کے تقاضے ہیں وہ ان کے تقاضے ہیں اور وہ ذمہ داریاں ہیں اور بہت اہم کام ہے, وہ اگنور کرنے کے قابل نہیں ہے, وہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہوتی وہ چیز. چاہے دنیا آپ کو کچھ بھی کہے, خدا رسول نے ہمیں لگا دیا ہے ایک کام پہ, کرنا ہی پڑے گا ہم کو. اس کے ساتھ ساتھ اس مبارک عمل کو ہم انجام دیں گے تو ہماری زمین گویا ہم خود پیدا کرنے والے بنیں گے. ہم کریں گے تو اس سے ہماری ذات کو بھی نفع ہوگا اور ساری انسانیت کو ہوگا, اور انسانیت کو ترتیب کے اعتبار سے پہلے اس کی ضرورت ہے. بھئی پہلے کیا چیز ہونا ہے؟ پہلے پریپریشن ہونا ہے, پھر بعد میں آپ کو ایک بیج ڈالنا ہے نا اس میں. تو فضیلت کے اعتبار سے ہم جو دوسرے کام کر رہے ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں, لیکن رتبے کے اعتبار سے, ترتیب کے اعتبار سے یہ کام پہلے ہوگا. نماز بڑی چیز ہے, وضو چھوٹی چیز ہے, صحیح. لیکن آپ یہ سوچیں کہ پہلے بڑا کام کر لیں بعد میں چھوٹا کر لیں, نہیں ہو سکتا. وضو پریپریشن کا نام ہے, موقوف علیہ ہے نماز کا, نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی. مگر نماز کا موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے نماز سے بڑھ نہیں گیا وہ, نماز سے بڑا ثواب اس کا نہیں ہے. مرتبے کے اعتبار سے اس کی جگہ نماز سے پہلے کی ہے. دین کے دوسرے تمام تقاضوں میں مرتبے کے اعتبار سے امت مسلمہ کے لیے سب سے پہلے یہ جگہ ہے کہ جہاں اس کا ایمان بنے, اس کا مزاج بنے, عبادت کی طرف متوجہ ہو, علم حاصل کرنے کا جذبہ آئے, اخلاق کے اندر درستگی آئے, للہیت اور اخلاص پیدا ہو, دین کے لیے جان مال لگانے کا ایک جذبہ ہو. یہ وہ بنیادی صفات ہیں جس سے وہ میٹیریل تیار ہوگا. اس لیے ہم سب یہ طے کریں کہ جو کام ہمیں پہلے رتبے کے اعتبار سے امت میں ہونا ہے اس کام میں حصہ لینا ہے. پھر جیسے جیسے وہ تیار ہوں گے ہمارے دوسرے کاموں کے بھی ہیں. وہ یہ پلر ہیں, یہ کام کو اٹھانے, کسی عمارت کو کھڑا کرنے کی. جب پلر اٹھ گئے تو خالی پلر تو کوئی چیز نہیں ہے نا بھائی. اس کے بعد جو بیڈ روم بنیں گے, اس کے بعد جو باتھ روم بنیں گے, اس کے بعد جو کچن بنے گا, اس کے بعد جو دالان بنے گا, جو وہ ہیں اصل کام کی چیز, اس کو تقاضے کہتے ہیں. جب امت دین کی اساسی محنت کرے گی تو تقاضے پیدا ہوں گے اور تقاضوں کو پورا کرنے کی استعداد ان میں آئے گی. یہ ہے نا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ, دین کے تقاضوں کو پورا کرنا. چونکہ پلر کھڑا ہو گیا, چھت پڑ گیا, اب تقاضے ہیں بھائی. آپ چھت چاہ کیا رہے ہیں اس سے؟ ظاہر ہے کہ آپ کو بیڈ روم چاہیے, آپ کو فلاں چاہیے, آپ کو فلاں چاہیے, آپ کو فلاں چاہیے, تو پھر مسجد بھی چاہیے, پھر مدرسہ بھی چاہیے, پھر خانقاہ بھی چاہیے, پھر حلال حرام کی تمیز بھی چاہیے, پھر ذبیحہ کا نظام بھی صحیح ہونا ضروری ہے, قضاء کا نظام بھی صحیح ہونا ضروری ہے, چاند کے دیکھنے دکھانے کا نظام بھی صحیح ہونا ضروری ہے, فتاوی کی بھی ضرورت ہے, وراثت کی تقسیم کی بھی ضرورت ہے. سارے ہی مسئلے پھر آتے رہیں گے. ماں باپ کے حقوق ملنا چاہیے, بیوی بچوں کے حقوق ادا ہونا چاہیے, ان کی عظمتیں, ان کی قدریں پوری ہونی, یہ سب تقاضے ہیں. یہ امت ان تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل ہوگی جب یہ میٹیریل بنے گا. اس لیے جیسے دوسرے لوگ محنت کر رہے ہیں, اگر ہم محنت کریں گے تو ہم اپنے فرض کو ادا کرنے والوں میں مرتبے کے اعتبار سے بھی جو ہمارے ذمہ فرض پہلے بنتا ہے وہ ادا کرنے والے بھی بنیں گے. اور فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اس سے زیادہ تعداد جلدی آپ کو میسر ہو جائے گی اپنے تقاضوں کو پورا کرنے میں. اس لیے ہم کو اس مبارک راستے میں نکلنا ضروری ہے. پوری امت اس وقت اس کی ضرورت مند ہے. علم کی کمی نہیں ہے, نالج کی کمی نہیں ہے, ویب سائٹوں کی کمی نہیں ہے, چینلوں کی کمی نہیں ہے, اور پڑھنے لوگوں کو ادھر ادھر سے معلومات ہو جانے کی کمی نہیں ہے. اصل وہ تیاری ہے جو اندر سے ہونی چاہیے مزاج کی, وہی نہیں ہے. وہ مزاج بنانے کا ہے, اور پوری امت اس کی ضرورت مند ہے. اور اندازہ لگائیے امت کیسے پھیلی ہوئی ہے, کتنی پھیلی ہوئی ہے, کن کن لائنوں میں پھیلی ہوئی ہے, کس کس کنڈیشن میں ہے, وہاں تک ہم اس پیغام کو کیسے پہنچائیں, وہاں تک جانے کے کیا کیا سبیلیں اختیار کریں, اس کے لیے کیسی فکریں ہوں, کیسا رونا پلانا ہو, کیسے جو ہے نا عملی طور پر حصہ لیا جائے, کیا ہو سکتا ہے. اگر ہم مشورہ کریں, سوچیں, بڑوں کے سامنے بیٹھیں اٹھیں اور ان کے مشوروں کے تابع ہو کر کام کرتے رہیں تو پھر ہم کریں گے کام کو اپنی استعداد کی بقدر، لیکن اس کے اثرات پورے عالمی پیمانے پر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو سب کریں گے بزرگ انشاءاللہ.